de kennis over de Tweede Wereldoorlog, die moet je op peil houden met elkaar. Omdat het zo'n grote gebeurtenis is geweest. De Holocaust, daarbinnen. 6 miljoen Joden, Sinti, Roma, vergast. Dat is iets zo groots, zo wezenlijk bepalends voor onze samenleving. Dat moet je echt in je herinnering houden.